Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion Antxeta irratiko entzuleok, Xavier Martínez de Antoñan anautzue, eta gaur osteguna eta ordu batak direlarik, datorren ordutxoa kiroletik saioa izango dugu entzun gai. Nirekin, beti bezala, Jean-Pierre Karene daukagu, eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo, zen moduz. Bueno, ba, oso ondo, eguraldi honekin primeran, bi aste genera matzan ba, eguraldi txarrarekin, ostegunero ba, egunero eguraldi txarrarekin, bueno, gaur, eguraldi polita daukagu bidea soldean, Jean-Pierre. Bai, bai, bai, aizea, ego aizea. Hori bai, baina bai. Egoaldeko aizea, bai, hori beti, ez dakit, asko, asko nintzen nahazten duela, egoera, baina bueno. Ez beti, lehortzeko ere aski ona izaten. Nahaztuta, Real Unionen eta Bidasoaren azken asteak izan dira, baina, bueno, lehiaketetara bueltatuko dira. Eta hori... Eta Hendaiako, ez da, gure xuriak ere, aski nahaziak ere, aski kutsaturik gain zuzen ere, eta, bueno, beste nahazketa noski baietz ere. Kontatuko dugu, asko, asko, baukagu, baina, bueno, tira, Bidasoa eta Real Unioneri dagokionez, behintzat, talde goren horiei dagokionez, baberri ezin hobea da, asteburu honetan, lehiaketetara bueltatuko direla, orain ikusteke dago, bitaldeak nola moldatuko diren, arerioen, ba, erritmoak jarraitzeko, Recoletas Atletico Valladolid izango da Bidasoaren arerioa, eta Leioa Real Unionena. Eta atletismoan zeresana izango dugu, izan ere, ba, pasaden aste buruan Irune Muguruzak, Tarragonan ospatutako 18 urte zazpikoen Espainiako txapelketan, bigarren postua erdietsi zuen, esidun 400 metroetako proban. Ostegunero bezala, Jean-Pierre, onbiatu bat izango dugu gurean. Mikel Azkoiti, gaur. Eta gaurkoan Mikel Azkoiti izango da, Real Unionen kapitaina, lehen pertsonan, ba, egun hauetakoa bizitutakoaz kontatuko digu, eta, bueno, ea zen moduz aurkitzen den taldea, izan ere, bueno, hainbeste denbora, edo hiru egun. Bera ere konfinaturik, bera ere konfinaturik egon ondoren, pentsatzen dut ari adieraziko ditugula, ba, mozio horiek, sensazio horiek, eta Gorkatxe Berriak ere, kirol arduradunak ere, bere kontuak aipatuko ditugu. Bueno, ba, gauza asko, Jean-Pierre, beti bezala, kiroles kargatuta daukagu gaurko programa, guri ez gaitu ezko bidak ez ezerken gelituko, Jean-Pierre? Hemen txeizango gara beti. Bitartean. Bueno, gutzatu ditzagun behatzak. Gutzatu ez dakit, beste gutzatu hori, ba, bueno, hemen gaude alata guztiz ere. Hemen gaude, eta kiroleko saioak egiten jarraituko dugu, noski baiet. Bueno, ba, Bidasoarekin irekiko dugu gaurko saioa, Jean-Pierre. Ia bi aste lehiatu gabe eta aste bete entrenatu gabe egon ondoren, ba, bihar bertan Bidasoa lehiaketara itzuliko da, etxetik kanpo, eta Sasir Asobaleko kantxa zaienetako batean, Huerto del Rey, kiroldegia bisitatuko dute, Recoletas Atletico Valladoliden aurka jokatzeko, arerio zaila, azteko, bueno, denboraldia berriz azteko. Bai, arerio zaila, eta alde horretatik aipatu dezagun, joan den astean, Valladolidek irabazi egin zuela Santanderren, eskuratu zuren garaipena garrantzitsua, eta 8 neurketa beti egin dituela, eta osorik, eta emaitza onakien alde horretatik. Ander Ugarte Irundarra han bertan dago, jokalari Irundarra jokalari on bat, indartsua, anaitasuna, ba, oso mailanean, eta anaitasunan joan den urtean aritu zena, eta alde egin zuen, bai hori aldera, bere ikasketa maitzen ari da, eta han ere bere bizitza antolatzeko moduan dabil berarekin, atzo, bertan goizan hitz egin nuen, eta, bueno, aipatzen zuen, Bidasoaren goi maila, baino, alata guztiz ere, bai hori talde berezia da, eta abiadura handiko taldea, erritmo aldetik, lehen lerroak, mugimendu oso ezaguna, beti danik jokalariak ba, joko bera egin dute, oso ondo prestatuak, eta prestatzen dituzte neurketak oso ondo, eta gero aurten gauza bat, atezaina Cesar, ba, puntxan-puntxan dago, forma oso, oso ondo, eta defentsa lanetan hobetu egin dira. Bai, hor, ardatza, zuk aipatutakoa, Ander Ugarte, Cesar, bai, eta aurrean ere, bai. Diego Camino. Bueno, eta betikoak, Diego Camino, Galariak, baino, Nanaiak, bai, Nanaiak. Baino, aipatu behar da aurten defentsa lanetan bere, bere lana txukundu dutela. Hobetu egin dutela eta hori ba kontutan hartzekoa da. Bidasoa ba asteburu aski korapilatsua izan du eta apurka ba lana lana hartu du berriz oraindik ere ba bere zalantzak ditu gaur beste prestaketa eguna atzo indarreko lana bete zuten eta bueno Jakobo Kuetara pixka kezkaturik dago ez dakit ze aipatu duen gaur goizen prentsa aurrekoan gu bertan ginen baino bihar izango dugu aukera hori aipatzeko baina berarekin hitz egin nuen eta pixka kezkaturik azaldu zitzaigun egoera latza da jokalariak hor kilikolo batzuek entrenatzen beste batzuek ez eta konfinamendua ere isolamendua gehiago dena aski komplikatua izaten da erritmoa galtzen duzu eta hori egun batetik bestera. Bai, egun batetik bestera erritmoa galtzen duzu eta 10 egun ondoren ez da oso erraza hori berreskuratzea, Hori aipatu behar nuen, erritmoa galdu azkar galtzen da, erritmoa berreskuratu ez da ez da erraza. Zu badakizu kirolari bezala hori gertatzen dela eta goi mailan hori ba ez da erraza. Eta gero zer gertatzen dena? Ba, ordaintzen da. Zer gertatzen da? Bai, hori duzu aurkari bezala eta aurkari indartsua, baino ez indartsua bakarrik, baizik eta abiadura handiko taldea eta erritmo handiko taldea. Tira, bueno, zerbait Bidasoak erakutsi baldin badu azken 3 urteetan, zailtasunetan handitzen dela eta bueno, ikusiko da larun batean zer nolako rendimendua ematen duen. Bai, eta joan den urtean ere bazikin zuen 25 eta 26 eta neurketa oso estua izan zen, leia oso estua eta ondo ateratu zen handikan ere, Kopa Sobaleko kanporaketan ere bere garaipena eskuratu egin zuen eta Huerta del Reyeko kiroldegia aski komplikatua izaten da. Zale gutxiago izango dira, irundarrak joango direla, aipatu dezagun ere, 14 bat egongo dira bertan, eta bueno, hori dena prest dago, bihar arratsaldeko 4:00 bidaia hasiko dute, bertan lo egingo dute, Valladoliden eta urrengo larun batean, 12:00 hasiko da neurketa Atletico Valladolid eta Bidasoaren artean. Bueno, edonola ere, albiste pozgarriena horixe da. Bueno, ba, larun batean, jokatuko dutela, lehiaketetara bueltatuko direla, eta bueno, ikusteke dago, zein emaitza lortuko duten. Iker Serrano kapitainaren eta Mikel Zabalaren adierazpenak bildu ditugu, partidoaren inguruan, baina baita ere, ba, egun hauek nola bizitzen. Ba, klaro, kapitaina handia behar zuen bere iritzia plazaratu eta zabaldu, taldea nola dagoen, eta bueno, bere eskarmentua hortxe bertan entzuko duzu, eta bere adierazpenak ere. Bueno, esan bezala, urren ez urren, Iker Serrano eta Mikel Zabala. Ba, bueno, pixkanaka, ba, rutinara itzultzen, ez? 10 eguneko paroi bat eduki dugu, guretzako ez da izan oso aproposa, eta gaina larun bat honetan, ba, Valladolidze talde hartze dugu. Eta, bueno, zaila izangoa, behaiek oso forman dabiltzate, ligan arki hasi dira, eta konfiantzak indare, eta guretzako, ba, ba, bueno, oso harri zaila, ez? Bidean daukagun harri zaila. Espero dugu hemendikan pixka ritmo gehiago hartzea 3 egun hauetan, eta ea hobekin jolaste dezakeun, eta garaipena ekarri, 3 aldera. Bueno, ba, lehengo partidua konfinamentuan ondoren, Valladolidzen aurka, gainera Valladolidzen, ez? Partidu oso zaila, ez bakarrikan ba, egoera gaitxikan, baizik eta Valladolidalako ekipo bat momentu honetan forma oso onean dauela. Gainera gu, ba, ez dakit, euneko eunera helduko garen, ez? Ba, konfinamentu ondoren, ba, azte bete, baina pixa gutxi okidogulako ba, ritmoa hartzeko, gainera, ba, jendia ez dakit helduko dan, ez? Batzuk positibo eman zebelako, baina, bueno, nik taldia ikusten dute oso motibauta, gogo askokin partidari aurre itxiko, eta, bueno, ikusiko dugu larun batean. Bueno, biek aipatze dute, bai. Kezkatuta pixkat fizikoaren gatik ea nola helduko diren. Arri eta garri, kezka nagusia, ba, kezka nagusia da, aipatzen dute eta plazaratu dute bere kezka, eta alde horretatik ba, hori kontutan hartu behar da, eta nik ikusten duten, baina ez Bidasoan bakarri beste taldeetan ere urduritasun asko. Bai, eta urduritasun asko neurketa betetzeko eta urduritasun asko eta gero ba gauza bat eskarmentua eta adituak bai dituzte, inguru eta orduan beraiek beharko dute kudeatu hori. Azken ordura arte zalantzak izango ditugu ze jokalari bertan egongo diran, baina hala guztiz ere, aipatu dezagun 12an, ba aukera izango du beste garaipena eskuratzeko Bidasoak, orain arte 4 garaipen eskuratu ditu eta 4 neroketa jokatu ditu. Aipatu dezagun, baldintza ezberdina direla, ez dala erraza izango, irundar batan pivotean lanean ari dela eta ari dela ondo, bai hori defentsa lanetan indartu egin dela, lehen lerroa beti potentea izaten dela, eta badakitela bere jokoa oso ondo kiroldegi horretan betetzen. Orduan, bai hori, eta Bidasoa, ba, neurketa, pentsatzen dut leia estua izango dela, baina bat guztiz ere, afera honek bere eragina izan du noski Bidasoako inguruan eta Bidasoa taldean. Hori Bidasoari dagokiona, baina Bidaso eskualdean eskubaloiko gainontzeko taldeek ere jardunaldia izango dute. Gizonezkoen senior Euskal Ligan Ilka Pondarribiak ere Intza Beizerren aurka jokatuko du. Hori aipatu behar nuen, beti esaten dugu, berez ez da derbi bat, baina oso gertu geratzen den taldea da Intza. Eta bai, Ilka Pondarribia eta zein ere Intza, ba oso ondo ezagutzen diren taldeak dira, beraz neurketa gogorra izango da, ba ondoan dauden eskualdeen arteko taldeen artean. Nazionale hiru mailan, ba Hendaiako estadioak kale ba kubidela eta ba kale. Aurreko astean neurketa bertan bera geratu zen eta badirudi astenetakoan ere hala izango dela, bueno. Uste dut beste 15 egunerako, Beste 15 eguneko bada. Ordun pasatzen dizun atzo uhartxo bat, beraiek beste egunerako, ba, bueno, komplikatu ere, erritmo aldetik hori beraientzat ere, mail horretan ere aski korapilatsua izango da, pentsatzen dut, Animoak bidali behar dizkigu Hendaiako estadioko ba, eskubaloiko taldekoari, taldekoei, eta tira, lurraldeko txapelketak, behintzat Gipuzkoa mailan hasiko dira asteburu honetan, Txingudien egaindarren taldeen neurketak hasiko dira, emakumezkoen lurraldeko txapelketan, lehen neurketa Muntxarperen zelaian jokatuko dute, gizonezkoek lurraldeko migarren mailan, ba Muntxarperen aurka ere arituko dira, baina hauek Artalekun jokatuko dute. Kiroletik. Eta futbolean Xampie, gaztelenean ba jakinarazi genuen Real Union taldean igandean kutsatutako COVID kasua atzeman ondoren, astelenean 26 PCR egin zituztela eta beste jokalari batek positibo eman zuen. Hala ere, Osakidetzak jakinarazi ziren entrenamendutara itzul zitezkela eta aste artetik entrenatzen dihardute, Aitor Zulaikaren esanetara, beraz leioaren aurkako neurketa bere horretan jarraitzen du eta aste buru honetan bai, gurutzatu ditzagun behatzak, talde txuri beltza demoraldia ba, berria hasiko du. Bai, eta urduritasuna, joan den astean, joan den igandean, urduritasuna estadion galeko inguruan, Alaves be, ba, etorri zenean, jakin arazi zieten jokalarieri, entrenatzailieri, Iñaki Alonso eri dena, abertan bera utzi bertzutela neurketa, eta hor, ba, epaileak, epatuzuna, jokatzen ahal duzue, baina zeinek hartzen du ardura. Ez nire kargu. Zeinek hartzen, medikuak, Ricardo Jimenezek, ez zuen bere aldetik PCR-rik gabe ezin du egin eta arduraz jokatu behar da. Hori da. Baina nik ez dakit nola epaile batek hori zabaltzen alduen, mai batian jartzen alduen ere, zalantza hori sortarazeko erokeri bada. Nire aldetik hori aipatzea erokeri bada. Hori atzean utzi behar dugu, eta hori atzean utzi nahi dute. Gertatutako da. Gertatutako da, baina hori ere gertatu da. Noski baiet. Garren horren inguruan, eta aipatu behar dugu, hain zuzen ere, eta urduritasun hori, gertatu zen. Horren komunean. Ez tabaida izan zen, berdegunean ez tabaida bat izan zen, hor Gorka Etxeberria, presidentea Ricardo Garcia, medikua, hor pentsatzen dut, adituena, bueno, aditu, eta bakarra, egon behar zuena medikua zala. Besteek, eta gaur, Gorka ere, ba, bere erabakiak hartzeko, eta entrenatzailea beti kezkaturik. Azaldu zen lehengoan Aitor Zulaika esanez, ba, jokalari asko falta zaiola jokatzeko lehen neurketa hori Alabesen aurka, eta, bueno, oso kezkaturik erritmo aldetik, kezkaturik zergatik ere. Ba, zergatik, azaltzen zizaigun Aitor Zulaika hain kezkaturik. Ba, ez bali baduzu lehen neurketa jokatzen. Gero bigarren neurketa bertan behera uzten bali dute lehioan. Hirugarren jardunaldia atzenen aldia da. Eta hasi behar bali baduzu azaroaren erdian, talde batzuek 12 punturekin hor bertan punjan-punjan egongo dira, edo zazpirekin edo zortzireken, eta zu atzitik aurrera joan behar duzu. Erokeri... Urrun ikustaituzu. Karo, ikustaituzu eta psikologikoki arazoak. Bueno, hori bertan konpondu dute, eta alde horretatik, eta aipatu behar dut ere, Ricardo Jiménez medikuak, ba, harremana, bere harremana dituela, eta baino, datu zehatz berezi guztiekin, eta lan berezi bat antolaturik, ba, onartu zion, osakidetzak onartu dio, eta baimena honi berak eutxe indio, eta alde horretatik aipatu behar da, baimena hori hartu zutela, eta jaso zutela, eta federakuntzak baimena ere ba, eman duela jokatzeko datorren igandean den neurketa. Baina alata guztiz ere, berriz ere, ba, hor giro nahasi bat, eta ez duzu entrenatzen behar den bezala, eta urduritasuna sortzen da, eta zure inguruan ere bai, eta... Horreko gunean, zare sozialetan, ba, txio bat irakurri nuen, eta asko gustatu zitzaidan, jartzen zuela Real Union, ba, espertuak gara, gauzak zailtzen. Gauzak zailak jartzen. Azken urteetan, Real Union beti, ba, arazoetan da bilelako. Bueno, tira. Guztiontaz, aipatuzun guztionetaz, ba, Gorka Etxeberriak adierazpenak eman zituen. Atzo bertan joan itzen Estadion Galeberarekin ba, hitz egiteko, gauza guztia beburuz, eta bertan egon ginen, atzaldeko seiaga galdeta, kezkaturik, zegoen oraindik ere, bueno. Ba, kezkaturi dago, ba, taldea, ez du oraindik neurketarik jokatu. Hala da bai. Eta alde horretatik, ba, bere alen nahi dut ikusen erritmo aldetik nola diran, lesionatuak nola sartuko diren taldean, eta bueno, aipatu dezagun, Fran Riberak, ja, fitxa beha izango duela, eta nik uste dut beste jokalari batzuk anatzilizun dain zuzen ere, ba, preste gongo direla, jako babio bide ere bai. Bueno, horretarako ere bali izan du. Bai, baino alata guztiz ere ez duten neurketari claro, jokatu oraindik. Bai, eta erritmo aldetik nahi dute, eta badakita Aitor Zulaik nahi duela, da, gauza horiek, ba, bere kontrolpean bueno. Eukitan, nahi du jakin, nola, eta gero beste gauza, lehio bat aldea, bere zelaian gogorra. Zelaian gogorra. Lehengoan errealak, milakaren taldeak irabazi zuen bat eta utz, baino, ara, Iker Bilbao kaipatzen zuen, bere entrenatzaileak, batzen zuen, bere abaguneak izan zituztela, eta gehiago merezi izan zutela. Baina, bueno, azken finean, errealak garaipena eskuratu zuen, leioa sarrienan, ba, igandean hartzaldeko bostetan, ez da bate erraza izango. Hori argi eta garbi utzi behar dugu eta mai gainean ere jarri. Bueno, momentuz, Gorka Etxeberriaren azalpenak entzungo ditugu, bi egun hauetan ba, gertatuarikoaren inguruan, eta tira, ea zer dioen ba, Real Unionen kirol zuzendariak. Txikia baino oso zabalduta, eta gainea edozein txirrikitutik sartzen dana. Argi dago, nahiz eta gauzak ondo egin, edo nork harrapatu dezakela eta ekarri dezakela taldera kaso hontan. Baina, ez dakit nola esan, oso gogorra izan da, azte bukara hontan gertatutakoa, baina nola bukatu dan ikusita, nik ustez, kluba indartuta ateratzen dela, ezarri ditugun eta erabiltzen ditugun neurri guztiak, ba, kontutan eukita, ba, lortu degulako ez konfinatzea. Bueno, bi positibo eduki ditugu, mundu guztiak dakin bezala, lehenengoa nahiko normala izan zen, bigarren taldeko mutil bat igo gendu, narun bat goizeko entrenamendura, eta etorri izan, esan zigun, eukizula positibo bat, ez gertukoa, bere gertuko baten gertukoa zana, orduan, bueno, ez gendun esageratu, baina bai jarri gendun beste bestuario batean, maskarillakin entrenatu zuen, gauzak ondo egin genitun, baino, sorpresa txarra, arratzalde hortan larun baten, positiboa eman zuen beak. Ordun hor baia, alerta gorri epiztu gendun, federazioak initz egin gendun, eta federazioak esate zigun, ez zala, derrigorrezkoa. Suspenditzea, baino, garantizatzen bagendun, ez zela besteik. Eta gu bezelako klubatek ezin du hori garantizatu PCR-ak egin gabe. eta igande goiz baten guk ezin dugu hori egin. Orduan suspenditu egin zuten, eta gogorrena izan zen astelenean. 26 personak pasazuten PCR-a konfirmatzeko dana ondo zehora, baino beste batek eman zun. Eta orduan, araua ikusita, bazegon aukera talde osoa 10 egunetako konfinatzeko. Baino, rastreadorek nire ustez ondo egin dute bere lana, ondo investigatu dute dana, eta ikusi dute erabiltzen ditugun neurriak ba, ondo daudela, ondo egiten ditugula, eta ez dala egon gertuko kontaktorik inungo momentun, maskarila gabe, bestuarion barrun. Hori ikusita, ba, esan digute, ez dala beharrezkoa konfinatzea, eta gaur berriz hasi ditugu entrenamenduak. Bueno, ba, Gorka Etxeberriarekin, edo Gorka Etxeberria entzun ostean, orain, zuzenean, ba, Mikel Azkoitia gurtu behar dugu, Real Unioneko kapitaina, egun hon, bueno, guardi hon, Mikel. Guardi hon, bai. Bueno, imaginatzen dut, egun hauek zailak izango ziela zuentzat, ez? Bai, bai, egoera berriz egiten dira, oinarte inoiz bizi gabeko gauzek, konfinamentu bat jasotzeko bildurrez, egun batzu, baina, bueno, bai, bainek izen ja zerazetatik, aurtengo urtera, ba, denetik pasale ikela, eta hemendik aurrera reala izango ala, eta, bueno, zailatu berde, unaiz de egoera zaila izen, ba, lazaitasunez hartzen, buru egotze ukitzen eta konzentrazio maila hori ez galtzen. Nola bizi izan dituzue egun hauek? Bueno, igandean bertan, neurketa bertan bera utzi, gero astelenean PCR probak, eta azkenean ba, esan zizuetela entrenatzetela bueltatu zaitezketela? Bai, ba, egitezen, azkeneko azte honetan, egunero nobera den bate honda, edo bat baino beso, eta, bueno, eskete gofitzen, batiz bat mentalki, esperantza ondizu zeuden, jari gande honetan lehenengo partidu jolasteko, iluzizu ondizu zeuden hortan jarrikia, baina bukaren etxan posible izan, protokolo aldetik etziguen baimendu, eta, bueno, badakigu osasuna gala garren zizkona, momentu honetan, egoera oso zailu baten gaude sozialki, eta, bueno, direktriz batzuk denok dauzkeu, eta ose jarratxu berra da, eta baina urrengo azteko partidure behire jarri behar dugu. Eskerrak, partien salbauean konfinamentu, talde osuntzat konfinamentu batetaz, eta berriz ja atzotik entrenatzen aizia, eta ba, igandeko partida behira. Bai, eta alde horretatik elkartasuna behar dugu helarazi talde guztientzat. Guztientzat ez zazueri bereziki, eta gero beste alde batetik, Mikel, bertan bera ustea neurketa bat, eta gero beste igandean bertan bera ustea, eta gero atzenen aldia izatea hirugarren jardunaldian, pixkate erokeri bat izango litzake, eta laugarren jardunaldian astea, psikologikoki ba, komplikatu izango zen, eskerrak, aipatu duzun bezala igandean, ba, jokatzen aldela, sarrienan. Bai, bai, alaga, alaga, momentu batin bai planteatu dela egoera hori, lehenengo azteko hau suspendiuta gero, bigarrengo ez da inen iritsi eta hirugarrengo partidua hau berriz izango gali da, hirugarrengo jardunaldi sentokatzen zikon gelditzea, ba, bizkat, ba, planifikazio dana, bai moi gozala, baina egize da baita ere, planifikazio aldetik, konfinamento bat inzertu behar baldin mazu, ba, aprobetzuko genula azte beteko geldialdi hori de berriz martxan jartzeko, hasi ez dakizu, hau bedan, okerro dan, bizkete egokitzen jakin berdeu etortzeien nobera dedan eta lasai hartu, eta geure lanien zentrago. Bueno, eta urrengo, bueno, aste honetako neurketa leioaren aurka jokatuko duzue, sarrienan, nola ikusten duzue partidua, zein izan daiteke partiduko gakoetako bat? Ba, partiduko gakoetako bat, ba, beti ez dela ondo sartzie, partidua, beti ez dela partidu zailak, sarrienan, azkeneko urtetan ikusi dut, zer dan, kategoria unolako dan, sarriena eta gainontzeko taldeek leioa bezala ba oso gogorra egiten die. Diferentzia gareatan markatzeie normalean, aberraz matzeun bai guria eta bai behaxenien. Eta bueno, batiz bat konzentrazio aldetik azti ondo botatzea, ondo entrenatzea, horri zen berdu gure helburu eta gero gandien aberkapatzean maila ona emateko. Zuek maila ona erakutsi zunetan Eibarren, azken lagunartekoetan, eta gero beste alde batetik nik lenguan ikusi nuen leioa eta lata guztiz ere galdu zuten, baino bere maila on bat erakutsi zuten, nik uste zaidan, bere iparro ratza ez dute galdu, Iker Bilbao entrenatzaile berria da, baino alatare Guztiz ere, bere iparrorratza jokalari Pradera eta Jurrebaso hortxe bertan dira, eta talde sendoa ikusi nuen, indartsua eta sarrieran beti komplikatua. Alde horretatik, ba, zuek ondo, baina beraiek ere bere maila erakutsi zuen. Bai, bai, bueno, nik Ikerrekin kontzitu jokalari bezala, jokala urte asko, eta bere berazko bezala zen karakter asko jokalari izan. Eta seguro hori transmitiu nahiko zola taldea ere bai, eta seguro asmatuko hula. Eku preste hon berdeu partido gogor bat etxeko, albaldima gunai deun jokuein, baina, bueno, konstiente izan berda, garen de mailan partiduro ongo dela fase oso zail batuk, eta momentu txarro sekel karrekin pasatzeko prestun berda. Pertsonalki ere, Mikel, zuretzat, bueno, denboraldi polita izango da, izan ere azken denboraldiak, ba, bueno, min hartuta igaro dituzu, bueno, imaginatzen dut, orain, denboraldi aurre bat osasuntxu egitea, eta denboraldiari osasuntxu ere ekitea zuretzat berezi izango dela, ezta? Bai, bueno, oindala bi urteko temporada hori izan zan, min hartu nuna bela honien, eta nuna aukera jokin jolaztiko, lengo urtien ja presneuen, temporada batik, egizetan oindala bi urteko temporada bukaerak hori presneuen, baina, bueno, fitxa kontuekin eta tramitazio aldetik ez zan posible izan temporada jolazten bukatia, baina egizetan lengo urtien ni ondo sentiu nintzela, futbol zela esan, eta nurte oso honatea, bukatu zan bezala, arraro, baina bueno, ni ez nat progresio bat, ezik guztan aurreko urte oso ere ondo pasau dut fizikoki, eta alde hortatik konfiantzikin horrek ez dukentzen, esateko oso motibautzen nagoela urtengo temporada ona ekeko, eta azteko desiatzen. Ni Balmasedan, hobeto ikusi nizun, ez esan, konfiantza osorekin, abiadura handia agoarekin, eta berriz martxan, baina benetan martxan, Balmasedan bertan, hori gora ipatzekoa da, nire aburuz hori horrela da, gero hortik aurrera ez dakit nola konponduko zareten edo nola sentitzen zaren, baina hori nire iritzia da, eta galdetu diat, Mikel Azpitzi nola ikusi duzu, ba, Balmasedan oso ondo, benetan? Neu ondo sentitzen zen, bai Balmasedako partida, baina lehengo urtean jolaztituko ziten partida da, zentzatzen honak ingeldi honitzen, neu, egize da, ez ginela oso fin ibili, baina, bueno, gero bakoitzen norbera badak ze emateuen, no, fiziko ginola sentitzen, eta egize da urtean, pretemporada honetan oso ondo sentitzen nahi nahizela, ez lehengo urtean da, ez aurten ez dauket inungo sekuela ibela unetik eta inoiz ez da sentitu inungo debilidadek, eta horrek konfiantzia emateu, eta egizien zan oso guztua entrenatzen nahi nahizela, eta guztien mere maile emateko kapazitzen gona izela urtean. Bueno, Mikel, azken galdera orain denboraldia azte buronetan hasiko duzuela. Zer espero behar dugu Real Unión berri honetatik? Bueno, ba, ez nik uste espero behar dena sakrifizioa gure aldetik, saiatuko gala dana ematen, eta saiatuko gala egokitzen datorren ari. Zer aurten oso garantzio izan ba, bai, joko aldetik eta ideia garbi eukitzie, guk planteatu nahi den aurrera eramatea, eta aldi berien baitare, ba, izan lehikela temporada bat geldi aldi segion goiena, azkeneko astetan pasatu din bezala disgusto asko, disgusto txiki asko hartu lehikena, baina berriz egokitzen asmatu berdeu, eta eskuzaik ez da dira egon, eta denako prez bai fizikoki eta bai mentalki. Osondo, Mikel, ba, mila esker gurean izateagatik eta gure gonbidapena jasotzeagatik, eta animo lehenengo, bueno, ba, lehenengo jardun aldi honetan, eta zaindu zaitezte, ze hori da garrantzitsuena. Aio, Mikel, ongizan. Aio, urrengo arte. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, ba, zuregatik eta baita Mikel Azkoitiren bidez igandeko neurketaren nondik norako guztiak jakin ostean Bidaso eskualdeko gainontzeko futbol taldeen lehen deialdiak helaraziko ditugu. Emakumezkoen Ohorezko Regional mailan Mariñok Beti Gazteren aurka huts eta lau galdu ondoren aste honetan Ainhorgaren zelaian jokatuko du. Maialen Elgorriagak, Mariñoko entrenatzaileak, ba, taldea norgehiagokara nola iristen den adierazi digu. Aste honetan Ainhorgaren aurka gakagu. Eraiek lengo astean hiru puntuak eraman zituzten, baina bueno, ez dakagu beldurra. Egia da gu COVID-arengatik baja desente azkagu. Orduan, ba bueno, Ainhorgara jungo gara eta aurpegia emango dugu eta bueno, esaten den bezala, ba ezer ez da ezinezkoa eta han egon da, ba, jarrera honekin jokatzen dugu eta hiru puntuak eramaten ditugu. Bueno, ba, emakumezkoetan ere, baina gorengo mailan, Hondarribiak denboraldiko bigarren garaipena lortzen saiatuko da Aierruren aurka, gizonezkoen txapelketara bueltatuz, gizonezkoen orezko regional mailan, Real Union Bek Euskalduna jasoko du Estadion Galen, eta Beti Gaztek Hernaniren aurka jokatuko du, eta azkenik gizonezkoen gorengo mailan, Hondarribia Futbol Elkarteak Baskoniaren aurka jokatuko du, Dunboa Eguzkik Koska jasoko du San Jose Obrero Zelaian, eta gure txokoak Rotetaren aurka arituko da etxetik kanpo. Eta Joan Pieg, aipatzen zenidan, futbolean beste albiste txikitxo bat aipatu behartzen nuela, eh? Saskibaloira pasa aurretik. Bai, aipatu behar dugu bi hautagai ditugula Gipuzkoako Federatzkuntzako hauteskunde kontutan hartua behar direla, eta izango direla 23an, baino ja hautatzen ari direla. Eta atzo entrenatzaileak bozka eman zuten, eta Adrian Merironen alde bozkatu zuten gehiengoak. Alde horretatik, aipatu dezagunen, arbitroak ere bere bozka emango dute, eta hor garrantzia duena bat taldeen bozka izango da, noski baiz. Baina alde batetik denon joko zelaiak hartu zuen, bai entrenatzaileen bozka, eta bai hartuko dute arbitroaren bozka hain zuzen ere. Bueno, ba, honegin, saskibaloira, igaruko gara. Kiroletik. Aurreko asteburuan Hendaia basketbolen emakumezkoen taldeak COVID-arengatik ezin izan zuen jardunaldia jokatu. Bueno, ba, aste honetan ere ezin izango dira lehiatu, aurreko astean Miarritzeko taldean atzeman zuten kasua, aste honetan ordea Hendaiako taldean atzeman dute, eta beraz ez dute neurketa jokatuko. Gizonezkoen taldeak bai jokatuko du, regionale hiru mailako ligan hiru garaipen jarraian erdietsi ostean, ba, kopako neurketa jokatuko dute asteburuan. Magipex izango da asteburu honetako aurkaria, eta beti bezala Oian Sagarzazu jokalariak neurketaren previa egin digu. Larunbat gauean departamentuko koparen lehen jardunaldia daukagu. Orduan Magipex la taldean aurka jolasten dugu. Ekipo hori guaino maila bat berago jolasten du. Orduan haiek 7 puntuko abantailarekin hasiko dira partidoa. Bitartan klasifikazioan haiek azkenak doazte, baina bueno, badakigu hango trenoa nolakoa den eta publiko oso daukate beti. Orduan badakigoan ondo jolastu harkula garaipenarekin etorri badugu. Gainera, 7 jokalari bakarrik joango gara ara partidora, gure 10etatik 3 ez daudenez, orduan, bueno, 7 joango gara bakarrik. Ja, bueno, 7ak motibatuta beti bezala, bi garaipen edukitugu lehengo astean, orduan, lain beste baten bilagoaz, eta dena, ea dena horrela segitzen duen. Bueno, hori Hendaiako talderi dagokiona, eta kuriosoa, maila bat berago, departamentuko kopa, eta 7 puntuko desabantaiarekin hasiko dira. Eta 7 jokalarekin. Eta 7, 10 dituzte plantillan, eta Oianek esaten duen bezala, ba, 7 jungo dira neurketara, baina kuriosoa da, ez? Nola departamentuko kopan, 7 puntuko desabantaiarekin hasiko den taldea. Bueno, kasu kuriosu bat, ezagutu duguna. Emakumezkoen lehen maila nazionalean, lehen jardunaldia bertan bera geratu ostean, ba, etxetik kanpo Hondarribia Ikasbasketek Lointe Gernikaren aurka jokatuko du. Hondarribitarren hasierako neurketa positiboa den, eta lehen garaipen bat lortzen dute. Emakumezkoen txapelketarekin jarraitu, Gipuzkoako bigarren mailan Erroibide Urbikolanek etxetik kanpo Bergara Soraluzeren aurka denboraldiko bigarren garaipena eskuratzen saiatuko dira. Eta gizonezkoen txapelketara bueltatuz, bigarren maila nazionalean Erroibidek Estreinekoz Artalekun jokatuko du. Oñati Mekalki Aloñamendiren aurka irabazi ostean beste talde gipuzkoar baten aurka, Easo Tordoguainen aurka, ba, beste garaipen berri bat bilatuko dute. Neurketaren nondin norakoen berri, Sergio Martin entrenatzaileak eman digu. Aste honetan izango dugu denboraliko lehen partidua etxean, Artalekun, igandean amitan, Easoren aurka. Beraiek talde gu bezala berritua dakate, talde oso gaztea, klubeko bigarren taldia da, Eta beno, beraiek ez dute ondo hasi denboraldia, iaz azkenak izan ziren, baina ziur gaude aurten ba, pixkat ezberdin izango da beraientzat denboraldia. Gu defentsan ondo egon behar geha, lehen astean bezala, eta bere erasoan ba, tiro gehiago sartzen baditugu, gure etxean ba, gure kanastekin ba, bere portzentai hobeak izan geten baditugu, eta ber bigarren garaipena lortzen badegu. Bueno, portzeta jobeak behar dituzte erroibideko jokalariek, bestela jai izango dute, ba, denboraldian egia defentsak ba, garaipenak ekartze dituela, baina ere saskira begiratu behar da, eta ondo begiratu, eta saskiraketak sartu behar dira. Eskubaloiarekin bukatzeko, gizonezkoen lurraldeko hirugarren mailan Hondarribia Ikasbasketek modelos Moldeberriren aurka arituko da, eta erroibideren bigarren taldeak, ba, internazional taldea jasoko du azken portun. Kiroletik. Eta berez orain errubiaren txanda izango zen. Txingudi errubi taldeak oraindik ez du denboraldia hasi, datorren hilabetean hasiko du. Hendaiako estadioak bai hasi du, baina aurreko astean ba, Peire Juraden aurkako neurketa COVID-aren gatik bertan bera geratu zen, eta aste hau ba, berdin. Kutsaturik eta konfinaturik egongo dira xuriak, eta bueno, hor da kontua, COVID dela medio, eta ba, gatazka guzti horiek, eta nahasiak, bai. Endaiako taldea guzti zaude, gogoratu ezagun, eskubaloian endaiako taldea konfinatuta, errubian ere bai. Beste kilolaka batzuk ere bai, eta baita saskibaloian ere bai. Bueno, emakumezkoen taldea, kutsatu bat, kutsatu eta bat. Tira, neurketa bertan bera. Hori bai, atletismoarekin bukatuko dugu gaurko Bidasoaldeko errepasoa, izan ere pasaden aste buruan, Tarragonan, 18 urte zazpikoen Espainiako txapelketa ospatu zen, Natalia Sánchez atletismo pistan, eta Bidaso Atletiko taldeko Irune Muguruza atleta gazteak, ba, bigarren postu bikain bat erdietsi zuen. 400 metro ezidunen proban, metro asko lehen postuan kokatuta egin zituen Muguruzak, baina azken metroetan Belen Garziak aurre hartu zion, hala ere, duela astebete Durangon bere marka pertsonala egin ostean, Tarragonako finalean eta aste baten buruan, errekor berri hori ba, gainditu zuen, minutu bat, segundo bat eta 81/100 denbora egin zuen. Zentesimen kontua izan zen ura, izan ere, Belen Garziak minutu bat, segundu bat, eta 84/100 denboran gelditu zuen kronoa. Beraz, Muguruza eta Belen Garziaren arteko distantzia 300/100 izan zen, Jean-Pierre. Ze garrantzitsuak diren atletismoan 100/100 eta ze balio gutxi duten benetan bizitzan zehar. Claro, eta haizea, atletismoan haizea bere eragina handia du. Eta erabakikorra da beti haizea, hain zuzen ere saltoetan. Eta 100 metrokoetan, 200-etakoan ez, baina 160 ba, esia gainditzeko ere ba, bere eragina du haizeak, eta 100-ekoek ba, baita ere noski, hori ala da, baina agizu. Bueno, ba, Irune Muguruzak adierazpenak bidali dizkigu, eta ba, nabaritzen da pozik dagoela, pena pixkat, ba, metro asko lehen postuan egin zituelako, baina pozik, izan ere Durangon aurreko astean Euskadiko txapeldun bilakatu zen, eta tira, aste buru baten buruan Tarragonan, ba, Espainiako bigarren bilakatzea, ba, hori lan polita da. Esan dakoa gutxigatik, baina Irune Muguruza pozik geratu zen egindakoarekin. Entzun dezagun Irune Muguruza. Ba, oso ondo joan zen, larun batean semifinala izan nuen, bertan ez nuen nire marka lortu finalerako indarrak gorde nituelako, baina nire sentsazioak oso onak izan ziren. Igandean finala izan nuen eta gogo handian eukan finalean korrika egiteko. Finalean izan nituen sentsazioak oso onak iruditu zitzaizkidan. Azkeneko momentuan lehenengoa geratu zenak aurreratu nindunean pena pixkat eman zidan, baina gero oso pozik geratu nintzen lortutako markarekin eta bigarren postuarekin, ba, temporada arraroa izan denez, ba, lortu ditudan emaitzak onak izan direlako. Bueno, amorru eman behar du, ez? Metro askotan lehenengo egin, eta azken unean ba, aurre hartu izana, iru egunenekoa, baina, bueno, pozik. Bela, ikasteko, eta eskar. Hemen sortzi urtez azpiko txapelketa zen. Eskarmendua eskuratzeko, eta ikasteko, eta torkizunarako beti ba, prest egoteko, noski baietz. Ala. Arri, da, eski baino, eski bat zero bat, laroita bat, bat zero bat, berroita lagu, aintxida. Aintxikikikikik bat. Iru egunen, guk ezin dugu kontatu. Es. Bueno, horretaz gain, Gasteizen, 16 urte zazpikoen Euskadiko txapelketa ospatu zen larun batean, eta bueno, ba, Bidaso Atletiko taldeko 10 atleta bertaratu ziren, lan ona egin zituzten 10ek, baina Leire Bollainek, ba, diskoko jaurtiketetan brontzezko domina eskuratu zuen, eta ba, bai Irune Muguruzari, eta bai Leire Bollaini, ba, zorionak eman behar dizkiogu, beti egiten dugun moduan, eta azken aldian Jean-Pierre, iaia saio guztietan, ba, zorion du behar ditugu atleta edo arraunlari batzuk, ba, lortzen dituzten lorpenengatik, eta hori pozgarria, noski baiet. Kiroletik. Bueno, ba, Bidaso aldeko kirol albisteak beste txoko txiki batean utzita, bueltatuko gara, izan ere gero errepasatuko ditugu deialdi guztiak programaren saioan, programaren bukaeran markatu, baina kirol munduak beste albiste asko utzi ditu egun hauetan, eta ondorengo egunetan ere izango dituzte noski. Futbolean adibidez, Santander Liga jokatu horretik, Errealak gaur Europa Ligako multzoko faseko lehen neurketa jokatuko du Kroazian, Rijekaren aurka, multzoko areriorik xumeena da, printzipioz, baina ikusteke dago. Izan ere, Europa neurketa gutxi izaten dira errazak, eta entrenatzailea Errealeko jokalari hoia. Bai, baina dira xamurrak, eta dira xamurrak. Kroaziarrak, urte hontan ezagutzen dugu zeo zer Kroaziarrekin, ez? Bai, eta nexain zuzen ere eskubaloiari buruzari gara alde horretatik, ba, izu oso kompetitiboa direla, bere kiloariak eta Rijekako futbolariak, antzekoak izango dira, eta antzekoak, Europan ez dago partio errazik, egia da Erreala oso maila honean iristen dela Europako deialdi honetara. Baina tira, ikusteke dago gaur zer egin errendimendu lortzen duen Imanol Alguazilen taldeak. Astean zehar, Osasunaren eta Atletiken arteko Euskal Herriko derbiak irekiko du Euskal taldeen jardunaldea. Jean-Pierre, berez, bueno, hasiera batean astelenean jokatu hartzen, gero igandean 12etan, azkenean larun batean ordu batetan, eta hori ez da azkenean finkoa izango. Ez, larun batean, zeiterdietan. Berriz ere, hori, berriz ere, atzo jakin genuen. Berriz ere, epaileen kontu batekin, eta bere kontua zabaldu egin zuen, ba, erabaki zuen epaileak, ez. Oain, berriz ere, futbola, ez dela onartzen, ez, ostiraletan eta astelenetan. Eretzat erokri bat izaten da baita astelenetan eta ostiraletan futbola jokatzea, ez du zentzurik nire aldi, baina nire iritzia ez du balio. Gaur merkatuak hola dio, eta kitxo, ekialde resumetan nahi dute futbola ikusi, eta taldeek eta liga nahi du saldu. Edu zentzu askorik, baina horrela da. Eta, bueno, Atletik eta Osasuna, ez dakite nola hartu hori, eta futbolariek ez dakite. Neretzako korapilatxua sortaraztea da berriz, eta ez du zentzurik. Bueno, egun batean adostatuko dira, alde horretatik ere. Beste epaile batek, beste erabaki bat hartuko du, eta, bueno, zentzuzkoa edo funtsezko erabakiak hartuko dituzte, noiz bat. Edo nola, larun batean zeiterdietan, Osasunaren mendeurrena ospatuko da, eta neurketa, ba, Sadar Zelai berrituan jokatuko da, beraz, bueno, hori ere pozgarria izango da, Euskal Derbia izango dugula. Egun urte. Izpide, egun urte, zorionak bai. Osasuna. Euskal talde bakarra, Euskal izena daukana, bai, Osasuna. Osasuna, eta garai batian, eta mila beratzen da, 25ean, joan den mendean, Real Unionek Boca Junior gainditu zuen Amuten, Hondarribian bertan, 4-0, Boca Junior, eta Boca Junior, ba, Europan zehar, bere maitzak lortzen zuen, garaipen guztiak, Irunen galdu egin zuen garaipen. Osasunako jokalari bat, izan zen bertan, Real Unionen kurrutxarri izan zen. Bere historia badu. Hortxe, efemeridetarako ere, tartetxoa izan dugu gaurkoan. Noizbenka behar da. Behar da, behar da. Noski baiet, Eibarrek Sevillaren aurka jokatuko du pizjuanen, larun batean seiterdian ere bai. Alabesek Valladoliden zelaian arituko da igandean eguerdiko amabietan. Eta azkenik, Errealak gaueko... bederatzietan jokatuko du igandean, anoetan, Huescaren aurka. Bai, kontuz Huescarekin, oso ondari dela. Eta hortxe, aurrean, puntian, Sandro Ramirez. Bai. Errealean aritutakoa, errealean golik egin etzuena. Baina zuzerreketatzen. Baina errealetik atera, eta Murfiren, Murfiren legea ezagutzen duzu, ez da? Bai, hola, bai, ezagutzen dut. Ezagutzen duzu, anoetara iritsiko da eta gola sartuko du. Bueno, hori astelenean aipatuko du. Ala izan den. Ala kontuz Hueskarekin, errela oain bertan odeietan dagoela, dirdirtua dena ondo, baino fula kontuz, fularekin eta jokalarekin da Hueskarekin hain zuzen ere hemen. Emakumezkoen futbolean, Eibarrek Espainolen aurka jokatuko du etxetik kanpo, Errealak Real Madrilen aurka arituko da hauek ere etxetik kanpo, eta Valentzian, Atletik eta Valentzia, nor, baino nor, arituko dira saskibaloian, Baskoniak gaur Alba Berlinen aurka jokatu behar zuen, baina COVIDaren ondorioz, neurketa bertan bera jokatuko da, talde Alemaniarren, zenbait kasu, antzeman baitituzte. Honekin batera, aipatu behar dugu, Euroligak Baskoniari zen italdearen aurka irabazitzat emandako partida berriz jokatu beharko dela. Arauak eta estatutuak aldatu baititu Euroligak. Endesari gari dagokionez. Akuntza Gipuzkoa Basketek sekulako zaplada jaso zuen Palau Blaugranan. Aste artean neurketak askar batean Bartzelonak 87 eta 60 irabazi zion Marcelonikolaren taldeari, eta asteburu honetan aldiz, larun batean 9a laurden gutxiean Ilunben Montakit Fuenlabradaren aurka garaipen bat bilatzen saiatuko dira. Fuenlabrada garaipenik ezagutu gabe iritsiko da neurketara, baita aldaketa batzuekin ere, Javier Juarez da entrenatzaile berria, eta Gipuzkoa Basketeko jokalari hoia den Vyacheslav Bobrov jokalaria moztu egin dute. Eta tira, horrela jasotzen du Akuntza Gipuzkoa Basketek asteburu honetako neurketa. Baskoniak ordu berean Juventuten aurka jokatuko du Badalonan, bi taldeak oso forma honean iristen dira neurketa honetara. Emakumezkoen dia ligan, IDK Euskotrenek Zarama taldearen kantxan jokatuko du larun batean 8:00. Bestetik Euskal Herriko beste derbi bat izango dugu, kasu honetan, saskibaloian eta emakumezkoetan. Kutxabank Araskik eta Lointek Gernikak larun batean 6:30 Mendizorrotzan lehiatuko gera, eta txirrindularitzan, nola ez, aipatu behar dugu Jean-Pierre, Espainiako itzuliko bigarren etapako garaia Movistar, team taldeko Mark Zuler izan zela, garaipen handia atzo Mark Zulerrek lortutakoa, Irundik irten den itzulian, lehen etapan, Primoz Roglicek irabazi zuen. Mark Zulerrek bidasoa itzulian eskuratu zuela garaipena ere, garaia batean, Mark Zuler. Mark Zuler, duela gutxi ere Karrek garaipen bat lortu izan du uziko proba batean, Karre bidasoako itzuliko azken garaia izan da, eta tira, ikusten da. Eta irudiz zoragarria berriz ere, Euskal Herriko irudiz zoragarria, Nafarroan hain zuzen ere, Aralarreko inguruan, Lekunberri, polita benetan. Lekunberri da, badakizu Movistarren pikin bat, handik azitua, uste bidunzue eta beste datekoak. Tira, esan dakoa, Irundik irten den itzulian, lehen etapan Primoz Roglicek irabazi zuen, eta Esloveniarrak lideraren maillot gorriarekin jarraitzen du, atzoko etapa pasata. Dan Martin da bigarrena 9:09, eta Espainiako itzulian lehen sailkatua den euskalduna Astanako Gorka Izagirre da, 14a da bera, Roglicekiko minutu bat eta 8:49, eta bere atzetik Mitchelton Scotteko Mikel Niebe. Iteleko giroan, Benokon horra australiarrak konkistatu zuen Madonna di Campiglio historikoa, horixe. Eta Joao Almeidak arrosaz jarraitzen du, Portugaldarrak eusten dio arrosari, eta badirudi hortxe jarraituko duela. Peio Bilbao, 5. postuan jarraitzen du, Portugaldarrekiko iru minutu eta amabi segunduetara. Gora ipatzeko, Peio Bilbaoren lana, eh? Hala da, bai, gogoratu ezagun, Peio Bilbao turretik iristen dela giro, bai. Italiako girora. Turrean sekulako lana egin zuela Mikel Landa laguntzeko. Eta, bueno, ba, esfortzu hori egia da, nabaritzen ari dela azken aldian, baina bosgarrena da Italiako giroan. Oso bikaina bere lana. Pena bat izan zen erlojupekoan galdutako denbora, baina tira, horrelakoa da txirrindularitza. Zer esango diogu Primoz Roglici aurten erlojupekoen inguruan. Ba, bueno, badirudi, bai Primoz Roglic eta bai Jumbo Visma taldea Espainiako itzulira, ba turreko arantza kitatzeko gogoekin joan direla, eta hasiera-hasieratik agindu nahi dutela Espainiako itzulean, ikusi zen lehen etapan, Sepp Kuss nola bota... Xirikatu jarren zut pixkat orain. A ber, bota. Datorren urtean Burgosetik ateratuko da buelta. Bueno, BH Burgose taldea ba, iragartzeko pixkat. Burgoseko alkatea hemen zegoen, asteartean. Ara. Eta goia pezpikua ere bai. Ordon. Katedraletik ateratuko dira. Dena egin dugu. El Vaticano. El Vaticano. Bai, ah, tansión a bicicleta. Bai, bai. Bueno, Vaticano beste albiste garrantzitsu bat, botadu azken bai, artean, Hortxe kontuz, eh? Bai. Ez da gure gaia, baina... Ez da gure gaia, baina argentinarrak bai hori... Hortxe, baina argentinarrak bai futbol zalea da, San Lorenzo Almagro taldekoa, kontuz hor, Kontuz hor, papa garrantzitsu bat daukagulako gaur egun. Eta, bueno, Burgoseko goi entezpiku hori ere, katedralatik, ez da, dirua ez dute zabalduko. Ez, hori ez. Ziurtarazten dizutez, alde horretatik. Ez dute behin esalten, baino, hortik bertan, ateratuko dira, irteera izango da, katedralako ingura Burgoseko katedral ezagun irteera, eta bertan irunen ziren, bertan ikusi egin ditu. Bueno, ba, Eliza eklesiastikoaren kontuak alde batera utziko ditugu. Azken ordu hauetan izan dit, bai, azken ordu hauetan, hola, ba, albiste bai, berezi batzuek ezagutu izan ditugun, ba, hala da, bai. Aipatzeko ere. Eskubaloian, Superamara bera liderrak, une Atlantiko peraderaren aurka jokatuko dute, larun batean seietan Jose Antonio Gasca kiroldegian, eta Zuazo Lanzaroten jokatuko du Puerto del Carmenen kantxan, ba, larun batean, 8etan, Japier, errepaso hau, beti bezala, pilotarekin bukatuko dugu, ikamika jarraitzen du, pilotari grebalarien eta baikoren artean, baikoko pilotari grebalariek aho batez erabaki dute greba azarora arte luzatzea, neurri honekin bilatzen dutena, ba Fede honeko negoziazioa bat da, eta bestetik, Aimaro Laizolak, Joseba Eskurdiak, Mikel Urrutiko Etxeak eta Jokin Altunak, pilotarien elkarte berri bat osatu dute, eta honek ere zer esana eman du. Bai, baina alata guztiz ere, greba azarroaren 30 arte izango da. Eta hori albiste oso txarra da. Oso albiste txarra da, pilotarientzat, pilota zaleentzat, garai batean ezagutu egin genuen Ipar Amerikan puntan, zesta puntan, gertatutuko da, 3 urte greba egon ziren, eta hori oso latza da. Hain ikusten dut greba hau, kontutan hartuta eskubide guztiak, langileen eskubide guztiak, baita ere antolakuntza mailaren ere gertatzen diren gauzekin, ba, oso latza izango dela, bai pilotarientzat eta bai pilota munduarentzat. Nere ustez, Eta hor beste kontua dago, sortu berri duten pilotarien elkarte hori, egia da, ondo dago, izan ere kirol guztiek kirolarien elkarteak dituzte, ba, euren interesak defendatzeko, baina deigarriena dena da, Aimaro Laizolak, Joseba Eskurdiak, eta Mikel Urrutiko Etxeak eta Jokin Altunak sortutako elkarte hori, bueno, ba, jokalariekin, lehenago jokalariekin, elkartu beharrean, ba, enpresarekin, elkartu direla, eta hori ere deigarria da, eta, bueno, ba, pilotari askok, bai, sare sozialetan, ba, mugarri izan zuten, aipatuz, ba, bueno, nolatan, sortzen den pilotarien elkarte bat, eta lehenengo enpresarekin egiten claro, den elkarrizketa. Tira, guk hemendik egiten dugun deialdia betikoa da. Baserri bat, babarrunak, konpondu, pilota behar dugu, Euskal Herriak pilota maite du, eta telebistan eta bai zuzenean, guzti hau konpontzen denean, pilota ikustera gure inguruan baserria baitugu, eta babarruna jarriko ditugu behar behalmen bada. Maien gainean babarrunak jan dezatela behar dena, edan dezatela behar dena, eta gero hortik aurrera eztabaidatu dezatela behar dena. Ekarpena guztiak mai garrian jarri eta konpon bide bat. Eta gatazkak eta afera guzti hauek, eta konponbidea beti negoziazio batekin lortzen dira. Eta ez dago besterik hor. Hala da. Tira, ba, hause da guztia gaurkoz, gogoratu, astelenean, 9:00 eta 5:00 bueltatuko garela, eta azte buronetako neurketa guztien emaitzak eta albisteen berri emango dizkizuegula. Jean-Pierre, bukatu horretik, deialdia, gogoratuko dugu, Bidas Atletiko Rekoletas Valladolid, Bidasoren aurka, larun batean, eta ordua zein da? Amabitan. Bueno, eta animatu zaitezen emaitza bat botatzera, ea... Ez que gauzak... Ni orain txe bertan, berdinketa sinatuko nuke. Bueno, nik esango dut, 21 eta 22 Bidasoren alde. Berriro ere, gol baten gatik sufrituta... Berriz ere sufrituta bihotzezko... Oida. Eta astelenea, berriro, izerriakin... Azkazala baten batek jan... Bueno, leio a Real Unión, ere leio a Martínez zen emaitza. Sofrimendua. 21 eta 22 firmatuta, ikusiko dizue. Real Unionek leioan jokatuko du, sarrienan, ordua eta eguna, zein da, Jean-Pierre? Igandean arratsaldeko 5:00 Eta emaitza, animatu zaitez? Hor animatzen naiz eta 0 eta 2. 0 eta 2, bueno, ba nik 0 eta 1, berriro, sufrituta. Bitatlek sufritu ingo dute, baina bueno, ea, ba, Bidasoaldeko talde gorenek garaipena lortzuten, eta talde gorenak ez direnak, ere bai, Erroibide, Hendaiako Estadioa, Ilkapo Hondarribia, Mariño, Hondarribia Futbol Elkartea, guztiek, ea, ondo ekiten dioten denboraldiari, eta garrantzitsuena, zaindu zaitezte, elkar zaindu gaitezen. Tira, beti bezala, jakin, Bidaso eskualdeko albiste guztiak, kiroletik.eu webgunean eta hauen sare sozialetan ba, aurki dezakezuela, izango dituzuela albiste guztiak eskuragarri, eta honekin bukatzen dugu, eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik, plazer bat da... Ba, astean bitan horrelako saioak egitea eta kirolaz hain eroso hitz egitea eta nola ez, ba eskerrik asko ba zuei guztiei irratia entzuten duzuen guztiei eta baita ere kiroletik entzuten duzuen guztiei zaindu zaitezte, elkar zaindu gaitezen. Astelenean bueltan gara, bitartean badakizue musika pixkatekin uzten zaituzteku Ramones, I Wanna Be Sedated. Ondo izan. I'm